Kwenye nukta hii ambayo nilikuwa nikiendelea nayo, ambayo ni nukta ya tatu ya kuzungumzia historia ya kuanzishwa makhawarij, napenda niishie hapa kwa ufupi sana. Sasa nukta nyingine ambayo nitaigusa katika muhadhara huu na pengine tutasimamia hapo kisha tuje katika mihadhara mingine au katika kipindi cha pili, ni an-nuqtatu ar-rabi'ah, ni nukta yetu ya nne, ambayo ni kutaja baadhi ya sifati ambazo wanasifika nazo makhawarij. Ayuha an-nas ibadallah, miongoni mwa nukta muhimu sana katika muhadhara huu ni nukta hizi, kwa sababu ndani yake kuna kuwafichua makhawarij, kuwajua hao wa zamani na hao ambao tuko nao sasa. Lilkhawariji sifatun yu'rafuna biha wa nu'utun yatamayyazuna biha fi tariqatihim dallat 'alayha al-adilla min as-sunnah an-nabawiyya wa min aqwali as-salaf. Ndugu zangu wa Islam, makhawariji hawa wanazo sifa zao ambazo wanatambulika kupitia sifa hizo, bali wanazo nembo ambazo wanajipambanua kupitia nembo hizo katika njia yao. Zimejulisha juu ya hayo dalili kutoka katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika maneno mengi tu ya salaf katika wanawachuoni min at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa a'immatil huda. Sasa miongoni mwa sifa zao ambazo zimethibiti kwenye adilla na kwenye aqwali za salaf, sifa ya kwanza ni hii ifuatayo. Wahid, miongoni mwa sifa za makhawarij za zamani kabisa, fahum ubadun nusakun dhahiruhum as-salah wa at-taqwa. Miongoni mwa sifa zao makhawariji ni watu wa ibada, ni watu wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali, na wana uhodari katika hilo na juhudi kubwa. Dhahiri yao ukiwatazama ni watu wa kheri na ucha Mungu. Na makhawariji laisu ashaba fisqin wa mujunin, makhawariji hasa sio watu wa mambo ya kifasik na mambo ya uraibu katika uovu, hawako hivyo. Na ndiyo maana baadhi ya vijana ambao wamejipamba na tabia za makhawarij wanatutatiza. Makhawarij wapi hawa katika zama zetu? Katika nukta hii wametofautiana babu zao. Babu zao walikuwa ni watu wa misimamo na watu wa ibada, na wako mbali kabisa na mambo maovu, mambo ya uraibu katika machafu. Lakini vijana wa kikhawariji wa leo baadhi yao hawako hivyo. Utakuta ni watu wanazungumzia mambo ya jihad, lakini wala mirungi. Mtu aizungumzia jihad akazungumza namna anavyoguswa na Waislamu wanavyokandamizwa ulimwenguni kadha, lakini maneno haya anayazungumzia katika kijiwe cha mirungi. Wengine ni walevi hasa, wengine si watu wameelekewa ya dini kabisa, wao na familia zao. Anachokisema mbali na alivyo yeye tofauti. Sasa makhawariji wenyewe hawakuwa hivyo, walikuwa ni watu wa ibada. Ametaja riwaya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi wasf ibadatihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alizungumza maneno akiwa anasifia ibada zao makhawarij, asema yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mtume alayhi salam asema ataidharau mmoja wenu swala yake mbele ya swala zao, wao wakiswali utajiona wewe huswali unacheza. Ni watu wana khushur matma'nina tulul qiyam, watu wanakisimamo kirefu katika swala, sunan zile hazimpiti, qabliya ba'diya duha, swala za witri. Bali yatadharau mmoja wenu funga yake pamoja na funga yao, ni watu wa kufunga sana, wanafuatilia siyam, wanaisoma Qur'ani, lakini haivuki hiyo Qur'ani ile mishipa ya shingo zao, ni Qur'ani ya mdomoni, lakini wanasoma sana, lakini haina athar katika nyoyo zao. Ndio wale makhawariji aliyokwenda kuwajadili Ibn Abbas kule walikokuwa wamekita ngome yao, palikuwa panasikika mvumo kama mvumo wa nyuki ukisogelea karibu na ngome ile, watu wanasoma Qur'ani na kufanya adhkar, ni majitu ya ibada yalivyojipambanua. Hizi ni katika sifa zao. Sasa usitegemee kwamba khariji kwenye akili yako, maadamu wasikia ni pote la upotevu, ni pote baya, usitegemee kwamba utamuona khariji katika sura ya maasiya, katika sura ya uzembe katika dini, la. Na hapa ndipo mahala ambapo makhawariji wamewadhuru watu wengi, kwa sababu wanadhihirisha misimamo, na hata wanajulikana kwenye familia zao ni watu ni misimamo mikali ya dini, hawataki mchezo, lakini wanakosea katika mambo mengi, kwa sababu wanayavusha mambo katika viwango vyake, wanaghulu katika hilo, wamepitiliza yani. Sasa sifa hii ni miongoni mwa sifa walizokuwa nazo makhawariji, na humu mwetu humu hapa Tanzania na nchi jirani ya Kenya na nchi za ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, wakati wa lile vuguvugu la vijana wa kikhawariji, hasa wakati ule baadhi ya mashehe zao wa huku wakiwa bado wapo hai, Bwana Abud Rogo ghafarallahu lahu na wenzake ambao wako jela sasa hivi, wakina Abu Ismail Leonard yule na vijana wengine, ukitazama wale vijana ambao walikuwa wanashabikia mambo haya, wengi wao ni watu walikuwa nao misikitini, katika misikiti hii ya sunna, tena ni wale vijana ambao walikuwa wanatashdidi katika mambo bila ya ilmu. Si kwamba wote walikuwa ni watu waovu waovu wa kuyadhihirisha maovu. Sasa muonekano huo haumaanishi kwamba wako sawa. Ni kweli, lakini ana msimamo, baadhi ya watu wanatekwa. Ni kweli bwana ana maneno magumu, lakini bwana ule jamaa la. Miongoni mwa sifa za makhawariji ni hiyo aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifa nyingine ni ahdathul asnan, sufahau al-ahlam, yakuluna min khairi qawli al-bariya. Sifa nyingine ya makhawarij ni vijana wachanga, ahdathul asnan, ni vijana wenye umri mdogo, sufahau al-ahlam, ni wapumbavu wa akili, ni watu wana maarifa duni. Ni watu wasio na ilmu. Yakuluna min khairi qawli al-bariya, wanazungumza ukiwasikia wakisema, wanazungumza katika maneno bora, katika maneno yenye kusemwa na wanadamu. Hizi ni katika sifa zao muhimu sana, ni vijana wachanga kiumri, wala si wazee wala si watu wazima, wengi wao ni vijana, na ndivyo walivyo makhawariji. lakini ni watu wapumbavu wa akili, ni watu wasio na maarifa katika dini, ni watu wajinga, kuanzia wafuasi mpaka wale kada mpaka wale viongozi wao, ni watu wasiokuwa na historia za kusoma dini. Historia zao katika maisha hazina mahusiano na elimu ya dini. Ni watu wanatajwa, waambiwa huyu alikuwa jenerali katika jeshi la nchi fulani, huyu alikuwa mwanamgambo sehemu fulani, huyu bwana ni bingwa wa mambo ya kemia, ni kadha ni kadha. Taaluma zao zikitajwa hazihusiani na mambo ya dini, bali atakubaisha tu, atakuwa ana baadhi ya mambo anayajua, aya mbili tatu kuhusu jihad, baadhi ya ahadithi kama alivyokuwa Usama bin Laden, siku zote maneno yake ni hadithul hirra, hadithi ya paka, kila akizungumza maneno yake ni hayo, sababu hakuwa mtu wa elimu. Ni askari tu jikachero tu la Marekani ambao alikuja kuwageuka, lakini watu wakamchukulia Sheikh Usama bin Laden. Sheikh Arafat anambia watu wamevaa mpaka fulana zake kweli za kumuadhimisha, ni mtu mkubwa. Kwa hiyo ni watu hawana elimu, si tu wafuasi, hata wale viongozi wao. Na ni watu wana mazungumzo mazuri, wakizungumza utalia, wanazungumza kwa hisia, kwa uchungu, lakini ndio makhawariji. Rawi al-Imam al-Bukhari min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul sayakhruju qaumun fi akhir az-zaman ahdathu asnan sufaha'u al-ahlam yaquluna min khayri qawli al-bariyah la yujawizu إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه أوصاف تاتو زي مكسانيك قد كحديثه يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمع يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم واتتوك واتو كتك مش وزاما بشارة هيو نتحذار هيو وتهاوى وتكوني وشانغ وعمري, lakini ni wajinga wa akili, wapumbavu wa akili na fikra, wanazungumza maneno mazuri ya kuzungumzwa na wanadamu, lakini hazivuki imani zao, mitulinga ya shingo zao, watatoka katika dini kama vile ambavyo mshale unatoka kwenye kiwindwa, ukiingia upande wa kwanza unachomozia upande wa pili, minadramia e almarmi, kama unavotoa kwenye kile kilichopigwa, ukiingia hapo watokea upande wa pili. Kwa maana ni watu ambao hawana thabati katika jambo lao, ni watu ambao upotevu wao upo karibu, ni watu ambao wamebashiriwa shari na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizi au hii ni sifa ya pili katika sifa ambazo wako nazo makhawariji. Sifa ya tatu kwa haraka haraka, la yutabiquna an-nusus bifahmi al-ulama. Miongoni mwa sifa za makhawariji, sifa zao mbaya kabisa, hawatekelezi dalili za kisheria, maandiko ya kisheria kwa ufahamu wa ulama abada. La yutabiquna an-nusus bifahmi al-ulama, hawatekelezi maandiko ya dini kwa ufahamu wa maulama. Wa innama ya'tamiduna ala fahmihim al-qasif, na hakika si vinginevyo wao wanategemea fahamu zao zilizokuwa finyu na fupi. Na hivi ndivyo walivyokuwa toka huko zamani, ikiwa waliweza kupinga ufahamu wa Ali bin Abi Talib, na ufahamu wa Muawiya ibn Abi Sufyan, ufahamu wa Abu Musa al-Ash'ari, ufahamu wa Amr ibn al-As na wengineo katika masahaba, waliwapinga kwamba hili jambo lilipofikia tutafute wasuluhishi. Makhawariji wakasimama kuwapinga masahaba hao ambao wamewatangulia katika ilmu, wameishi na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hayo masalihi ya dini wao ndio walioeneza hao masahaba. Kama kuna masalihi ya kidini wao ndio walioeneza kwa elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kama kuna mafasidi ya kuiharibu dini wao ndio walioyazuia kwa mali zao, kwa damu zao, kwa nguvu zao, wakaichunga dini isiharibiwe. Alafu wanakurupuka makhawariji wanawapinga hawa na kuithibitisha rai yao iliyo kinyume na rai ya hawa. Hawa wa zamani walikuwa hivyo, huo ndio utaratibu wao mpaka leo. Vikundi vya kikhawariji vya leo ambao viko ulimwenguni, Al-Qaida, hao Daesh, Al-Shabab, Boko Haramu na wengine walio katika maeneo ya nchi zetu huku, na makinda yao na wafuasi wao, ni watu ambao hawataki kusikia miongozo ya maulama, bali wao wanawasikiliza wale viongozi wao katika makundi yao, na ni watu chuhali, watu wajinga tu katika mambo ya dini. Kwa hivyo wanategemea fahamu zao na fahamu za wale qada, wama yakuluhu lahum zuamauhum min aljuhal, na yale ambayo wanayazungumza wale viongozi wao katika wajinga. Tazama namna wale viongozi wa makhawariji walivyokuwa na nafasi, waweza ukadhuriwa kwa kumtaja tu shekhi wao, kama yuko haya hujamwombea dua au amekufa, ukamtamka kawaida tu, unaweza ukafikwa na balaa namna wanavyowaadhimisha. Hebu watazame wanavyomwadhimisha Usama bin Laden ambaye nimemtaja mara kadhaa, au Mulla Umar al-Afghani, namna alivyokuwa akiadhimishwa na wale watalibani na wale waliohamia kule, au akina Abu Qatada al-Filistini al-Khariji, namna alivyo na wafuasi na anavyoadhimishwa na kutetewa msafara wake, na hayo magari ya kijeshi yanayomlinda, utasema sijui ni mtu gani. Kadhalika yule kiongozi wa Boko Haram Abu Bakar Shekau, namna alivyokuwa muadham wa mukarram wa muazzaz, alivyokuwa akilindwa na ni mtu jahil. Ukisikiliza namna akisoma nusus, utajua mtu hajasoma huyo, namna anavyokosea kwenye kuzisoma na kwenye kuzifasiri. Nafikiri mnamkumbuka bwana Abu Bakar Shekau, yule kiongozi wa Boko Haram, walishamua yule bwana. Au Mukhtar Abu Zubair al-Somali, bingwa wao Al-Shabab, wanao wanyo wakimsifu, wanasema haijapata kutokea jemedari wa kivita kama yeye. Yani wanasawa ta'asru salaf, wakina Khalid ibn Walid hawatajwi hapa, ujemedari wakina Hamza hautajwi hapa, Ahmed Abd wanasema Gudane hawa. Lakini hata hawa jamaa zetu wakina Abudi Rogo, namna walivyokuwa wakiadhimisha, watu wa Kenya wanafahamu. Na kuna baadhi ya ndugu zetu wamedhuriwa kwa kumsema tu Abudi kwamba anawadanganya, lakini haya anayezungumza ni kinyume cha dalili. Pana watu wamepigwa, pana watu wamedhuriwa, pana waliuawa wengi tu, na wale wafuasi wao. Unamsema Sheikh hivi? Unampinga Sheikh? Unamdharau Sheikh? Na huyo anaambiwa Sheikh Abudi akikaa katika meza yake kama hivi, hachagui maneno ya kumwambia Sheikh Ibn Uthaymeen, hachagui. Hachagui maneno ya kumsema Sheikh Ibn Baz. Hachagui maneno ya kumsema Sheikh Al-Albani, amemtukana. Akimnasibisha na irja. Na wale wakiona ni sawa, lakini ukimsema yeye umetafuta balaa kubwa. Haya yametokea, sio stories za kufikirika, ni mambo yamejiri katika nchi zetu hizi. Kwa watu ambao tulikuwa tukiwajua tukizungumza nao, ikhwa wengi hapa ni mashahidi. Bali hata baadhi ya wajinga tu, lakini walifanikiwa kupata jina kwa sababu ya huo ukhawariji, washakufa wengi, kina Bakari Makaburi wale na wenzao. Ni watu walikuwa wana watu eti wanawasikiliza. Hii ni sifa katika sifa za makhawariji. Yakulu Ali ibn Abi Talib katika tarikhu Tabari, wamenukuliwa kauli hii. Yakulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi wasfi al-khawarij, anasema Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu katika kuwasifia makhawarij, laysu biqurra'in lilquran. Makhawariji walivyo si wasomi wa Qur'an, si watu wa elimu, wala fuqaha fi ddin, wala si mafaqihi katika dini, wala ulama fi ta'wil, wala si maulama katika tafsiri, wala li hadha al-amri bi ahli sabiqatin fi al-islam, wala katika jambo hili la dini si katika wale watu wenye kutangulia katika Uislamu, si katika wale watu wa mwanzo katika jambo hili, si katika watu bora. Anasema Ali ibn Abi Talib, wallahi law wullu alaykum la amilu fikum a'mal kasra wa hirat. Lau wangetawalishwa hao, wangepata mamlaka, wakapata nafasi, wakatawala, wangewafanyia matendo ya Wafurs na Warumi, matendo ya kinyama. Mngeyaona yale matendo ya kikatili ambao walikuwa wakisifika nayo Wafurs katika zile dola kubwa na Warumi wakiwafanyia wenzao, mngeyaona kwa makhawariji. Unyanyasaji, umwagaji wa damu, wizi na mengineyo katika mambo mabaya kabisa yangedhihiri katika wakati wao. Haya ni maneno yamenukuliwa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akizungumzia wasifu mbaya waliokuwa nao makhawariji. Sasa sifati zinaendelea, nimeorodhesha baadhi ya sifa kama tisa hivi, lakini niulize wakati tu. Tayib, naambiwa wakati umekwisha, tutakomea hapa kwa sasa katika sifa hii ya tatu, na insha Allah ta'ala kuna fusha fupi, kisha tutaendelea na hayo yenye kufuatia mpaka hapo ambapo Allah atuwafikisha kufika. أقول قولي هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.